Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان يا سي subordinate clauses 1 يا سي subordinate clauses 1 لا أدري إن كان يحبني. مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے یا نہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں. لا أدري إن كان سيعود. مجھے نہیں پتا کہ وہ واپس آئے گی یا نہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں لا ادری ان کان سیخبرنی مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے فون کرے گی یا نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے فون کرے گا یا نہیں ان کان حقا یحبنی کیا وہ مجھے پیار کرتی ہے؟ کیا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ ان کان حقاً سیعود؟ کیا وہ واپس آئے گی؟ کیا وہ واپس آئے گا؟ ان کان حقاً سیخابرنی؟ کیا وہ فون کرے گی؟ کیا وہ فون کرے گا؟ إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے بارے میں سوچتی ہے یا نہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے بارے میں سوچتا ہے یا نہیں. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. مجھے نہیں پتا. کہ اس کا کوئی اور ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کی کوئی اور ہے یا نہیں انی اتساءل ما اذا كان يكذب مجھے نہیں پتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں ما اذا كان يفكر في حقا کیا وہ میرے بارے میں سوچتی ہے کیا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے ما اذا كان لديه واحده اخرى کیا اس کا کوئی اور ہے کیا اس کی کوئی اور ہے ما اذا كان حقا يقول الحقيقه کیا وہ سچ بول رہی ہے کیا وہ سچ بول رہا ہے انی اشک ما اذا کان یریدنی فعلا مجھے شنکا ہے کہ میں سچ میں اسے اچھا لگتا ہوں یا نہیں مجھے شنکا ہے کہ میں سچ میں اسے اچھی لگتی ہوں یا نہیں إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. مجھے شنکا ہے کہ وہ مجھے لکھے گی یا نہیں. مجھے شنکا ہے کہ وہ مجھے لکھے گا یا نہیں. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. مجھے شنکا ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گی یا نہیں. مجھے شنکا ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گا یا نہیں ما اذا كان حقا يريدني کہ میں سچ میں اسے اچھا لگتا ہوں یا نہیں کہ میں سچ میں اسے اچھی لگتی ہوں یا نہیں ما اذا كان حقا سيكتب لي کہ وہ مجھے لکھے گی या नहीं, कि वह मुझे लिखेगा या नहीं। ما اذا كان حقا سيتزوجني, कि वह मेरे साथ शादी करेगी या नहीं, कि वह मेरे साथ शादी करेगा या नहीं।